Отже, 16-літній Василь загинув, рятуючи Данила, і, загинувши, рятував його вдруге. Поки тривало листування тюремного начальства, щоб підтвердити правдивість Данилових показань, ішов час, на п'ятий рік ув'язнення зустрів Данило побратима свого, Яника, по якому вже подумки справив панахиду. А він, виявляється, теж був ув'язнений. Не кинулися вони один одному на шию, не скрикували, не плакали від радощів, тільки перезирнулися. «Отця Танасія ніде не доводилося зустрічати», – спитав Данило, коли вдалося поговорити. Яник дивувався тільки. «А хіба й його теж? Та за що?» «Кому-кому?» А Янику Данило міг відверто сказати про свій намір – тікати. І вони разом почали гарячково готуватися до втечі. Царизм не опікувався підданими своїми взагалі, а про ув'язнених і говорити нічого. Їх змушували тяжко працювати, а жили вони надголодь, багато хто вмирав від хвороб і бруду. Навіть тюремне начальство приймалося співчуттям до нещасних і дозволяло виводити під вартою найбільш благодійних злочинців у місто для випрохування милостині. Данило за роки перебування в в'язниці ні разу не від найтяжчої роботи, не вступав у суперечку з начальством. Що поможе, думав, охорона теж підневільна. Вийти в місто по милостиню вважалося для голодних в'язнів щастям. Коли Данило зустрівся з Яником, почали вони разом обмірковувати план втечі і вирішили втекти від вартового, коли підуть у місто. Певне, не з першого разу, коли за ними стежитимуть найбільш пильно, а з третього чи із четвертого, коли і вони до вартового, і він до них звикне. І Данило зважився попроситися в місто по милостиню. Спочатку вирішив піти сам, щоб не склалося враження, ніби з появою Яника одразу зважився на таке. Конвойний людиною виявився бувалою, небалакучою, але охочою, як виявилося, випити. І добре таки хильнув та й заснув у лісочку, де вони зупинилися для перепочинку. За той час, поки стражник спав, Данило встиг купити одяг для себе і побратима свого, сховати його в дупло до слушного часу. Перший крок було зроблено. Стражник проснувся надвечір і здивувався, що арештанти теж прикунюють під дубом. «І ви не втекли, поки я спав? Дивина! Та вас можна і без конвою відпускати!» Стражник, одначе провидцем, виявився нікчемним, бо через місяць за Данилом і Яником і слід прохолов. Ішли вони лісами і байраками, вовчими стежками і непролазними хащами. За ними гналися, про них розпитували в подорожніх людей, їх розшукували по всіх усюдах. Яника Залеського і Василя Неваженого. Але мовчали трави і ліси, мовчали байраки і курний степовий шлях. А Єгорові втекти не вдалося. Ніхто його не тримав у в'язниці. Ніхто йому на руки і на ноги не одягав кайданів. Але кайдани на серці гірше, ніж на ногах чи руках. Доля закинула Єгора на лівий берег Кальміусу, де жив багатий донський козак Тимофій Волков. У цього Волкова доглядав Єгор породистих рисаків, привчав до верхової їзди, старався. Господар був задоволений роботою батрака, дивувався навіть його запопадливості до праці. Але панська милість схожа до вовчої. Як ситий спить, як голодний рве до крові. Недарма й прізвище Волков. Не догледів одного разу Єгор, як ожеребилася кобила, а лоша загинула. Дізнавшись про таке неподобство, милість панська народила гнів. Та який? Посміхаючись, ще і посміхаючись, Тимофій Волков наказав двом своїм синам держати Єгора. І сам, власною рукою, міцно тримаючи замашного дубця, моченого в сирівці, бив так, що зі спини струмувала кров, і парубок двічі втрачав тяму. Одливали, і екзекуція продовжувалася. «Шануйся, Єгоре», – сказав наостанку Тимофій Волков, стомившись махати дубцем, кинув його набік. «Я до тебе, як до рідного сина, а ти мені он як одячив. Шануйся, то і я тебе пошаную». «Уже пошанував», – гірко подумав Єгор, ледве підвівся, сів. Кати Єгорові покинули його, пішли обідати. А батрак довго сидів на траві, важко розмірковував про свою долю. І це називається життя. Для чого ж і жити так? І ніякого просвідку. Та краще вмерти, аніж так жити. І ця думка заволоділа всією істотою Єгоровою – вмерти. І парубкові одразу стало легше на душі, навіть до крові побите тіло щеміло не так боляче. Так, тільки так, смерть. І Єгор підводиться на ноги, швидко йде в конюшню, знімає з кілка обрать і поспішає з двору. Іде Єгор у ліс, подалі від людей. Данило і Яник знали, куди йшли. До Кальміусу. Потім перепливти ріку, і там стесали воно вовниги. Зупинилися на узліссі, звідки видно було Кальміус. Перепочивали. Яник уже хропів, а Данило тільки-но почав прикунювати, як до вух долинув тріск сухого галуздя. Насторожився, підвівся, пішов на звук. Те, що побачив, запам'ятається Данилові на все життя. Кремезний здоровань моцювався біля дуба, прив'язуючи мотуз та роблячи зашморг. Гаятись не випадало, прискорив крок. «Єгоре, що ти робиш?» Упізнав Данило парубка і так налякав нещасного, що той упав з гілки, застогнав. Над ним гайдалася вуздечка. «Хто ти?» – зойкнув парубок, затулив долонями обличчя і заплакав гірко, невтішно. «Данило Тур, невже не впізнаєш?» «Данило? Який Данило? Отаман Чумацький, той, що тебе від Київ порятував, коли за Акульку тебе». «Акульку? Данило!» Через кілька днів три богатирі – Данило, Яник, Єгор – їхали на баских конях Тимофія Волкова, добре вдягнені і нагодовані. «Хто з вас про Грасима Небабу чув?» – спитав раптом Єгор, коли вони вже поминули Кальміус. «Я його добре знаю», – відповів Данило. «А чого це ти згадав його? Бо на його стежку стати рихтувався». «Його повісили?» – занепокоївся Данило. «Що ти? Чутка про нього по всіх усюдах розкочується. Гайдамацький отаман!» Ніч, ах, яка ніч у степу, коли на небі ні хмариночки, а навкруг ні деревиночки, тільки місяць та зорі, тільки тирса таємниче перешіптується з грайливим вітерцем та висвистують на срібних маніпусіньких суремках незвичайних пісень цвіркуни. Гарно! Троє коней приминають високу тирсу, три вершники – шпилями шапок толочать зорі, зупинилися посеред безмежного степу, тут заночують. А вранці, коли збиралися в дорогу, побачили, що недалеко від їхніх коней стояв четвертий, чорний, з білими ногами, чужий кінь. Яник помітив перший, вигукнув: «Тарпан!» «Не може того бути. Диких коней у цих степах давно не водиться. Та й засідлений він, хіба не бачиш? Десь має бути і вершник, ходімо», сказав Данило. І яке ж було їхнє здивування, коли вони побачили мертвого козака, що лежав, розкидавши руки на траві, з синім, неначе навмисне пофарбованим обличчям. «Герасим!» – скрикнув Данило. «Це Герасим Небаба!» – пояснював побратимам. «З чого ж він помер? Сказати б, гадюка вкусила. Та не водяться гадюки в степах. Та й на коні він був». «Той самий Герасим», – дивувався Єгор. «Поховати треба». Герасимів кінь легко дався Данилові зловити, неначе вони вже давно були знайомі, кінь і людина. На чорного поклали Герасима Небабу, прив'язали, поїхали з тупою. Поспішати козакові, колишньому отаманові Гайдамацькому, більше нікуди. Соловон засумував, але такий кінець Герасимів здивувати його не міг. Виявляється, що Герасим не повірив Селивонові, що в пана Стефана Концовського немає зброї, що переправив він її під Умань в його багатий маєток. Підсилав козаків-гайдамаків, щоб вивідали, де вона схована. А коли вони вернулися з нічим'ям, вирішив за справу взятися сам, діяти через дочку пана Стефана Ельжбету. Панська донька була закохана в козака, а батько Стефан Концовський, дізнавшись, що Герасим при звідці Гайдамацький, отруїв його і виїхав із родиною в Умань, як тільки це зробив. «Казала я Герасимові, не зв'язуйся з паночками, бо це до добра не приведе». Не послухав, жартами відбувався. Та й не любив Грасим тієї Ельжбети, а тільки вдавав закоханого. Зброя була потрібна йому. Плакала Левантина, не маючи сили погамувати гарячих сліз, було їй шкода доброї людини. Стефан Концовський, з-під Умані, перепитав після довгої мовчанки Яник. То я його знаю, бував у його маєтку. Якби потрапив він до моїх рук зараз, порубав би його на шматки. Та так же під Уманню. Брат мій у нього працював. Дочку його Ельжбетою звуть. Він. Данило мовчав, але видно було, що йому найважче, бо любив козака Грасима Небабу як брата рідного. Давно. Через кілька днів три вершники прибули на Січ. Данило знав, що його тесть приписаний до кущівського куреня, тому одразу пішов розшукувати Карпа Півторалиха, але ніде знайти його не міг. Запишуся я на Січі не Данилом, а Василем Туром, на випадок, якщо шукатимуть тут утікачів з царської в'язниці, сказав Яникові, і той схвально кивнув головою. І от усі троє, Данило, Єгор, Яник, зайшли до отамана кущівського куреня. «Тебе як звуть?» – спитав отаман Данило. «Василь». «Василь, записано. А прізвище?» «Журба ж моя, сумовиненько!» – вигукнув раптом на радощах козак, що полотав нарешті шаровари. «Журба!» – записав перше почуте слово підпилий корінний. «Василь Журба!» – прочитав голос. «Іди, Василю! Дожидайся Карпа Півторалих!» «Я не Журба, а Тур», – заперечив Данило. «Тур? Це і так видно», – зміряв з голови до ніг Данила Курінний. «Але Журби на твоїй пиці більше. Журба і є. Так і записано. Бачиш? Не викреслювати ж». Ткнув у книгу прожовклим от тютюну пальцем, невдоволено знизав плечима. «Та хай уже і так», – усміхнувся новоспечений запорозький козак Василь Журба. Більше п'яти років минуло з того незабутнього дня, коли Данило, одірвавши від серця кохану свою Степаниду, пішов у світи шукати вільної волі, допомагав людям і радий був, коли йому вдавалося хоч трохи полегшити їхнє нужденне життя. Дорого довелося заплатити йому за ті короткі хвилини радості, які він приніс людям. Та що про це згадувати? Він, Данило, на Січі. Нова Січ, як за часів київського генерал-губернатора Вейсбаха, відродила своє існування року 1734-го. Займала площу 11 мільйонів десятин, як це було і за Старої Січі. Це був час активного заселення запорозьких земель втікачами з України, Росії, Польщі, Молдавії. Полковник австрійської служби Іван Хорват запропонував російському послові у Відні перевести в російське підданство гусарський і пандурський полки, усього приблизно 3000 чоловік. За це Хорват просив наділити йому землі і надати спадкове полковництво. Навербувати ці полки Хорват сподівався і слов'ян, переважно сербів, які наприкінці 17-го, початку 18-го століття переселилися з Балканського півострова у володіння Австрії і організували тут на ріках Саві і Драві так званий граничанський корпус. Всі вони відбували прикордонну службу і обробляли землю.